Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-i terhibde zikredilen hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Geçenki derste zikredilen hadis-i şerifin bir benzeridir. Ve lakin içerisinde ziyade malumat var ve diğer bazı konular ilave edilmiştir. Onun için bu hadisi şerifi de okumaya münasip gördüm. Esasen müstakil numara sahibi değil. 26 nolu hadis-i şerifi okuduk geçen derste. Bu da onun aynı numarasına dahildir. Aynı konudadır. Velakin fazla malumat var diye bunu da okuyalım. Çok bizleri ilgilendiren, yani moralimizi bozacak, keyfimizi kaçıracak, bizi düşüncelere daldıracak, sevk edecek çok önemli bir hadis-i şeriftir. Riya ve gösteriş yapmanın zemmi hakkında. Ve ravahu diyor, yukarıda Müslim ve Nesai'den nakledilen hadis-i şerifi aynı zamanda rivayet etti. Tirmizi'yu, Tirmizi de rivayet etti ve hassenehu, hadisi tahsin etti. Yani hasen bir hadis olduğunu. Yani sahih, hasen, böyle hadis-i şeriflerin tertipleri var, tasnifleri var. Hasen bir hadis olduğunu bildirdi. Ve İbn-i Hibbane, İbn-i Hibban büyük muhaddis, o da rivayet etti. Fî sahihihi, o da sahihinde, onun kitabının adı da Sahih İbn-i Hibban. İbn-i Hibban'ın sahih olarak topladığı hadisler, o da sahihinde nakletti bunu. Kilâhumâ, her ikisi de bilafzın vâhidin, tek bir lafızla, yani aynı lafızla rivayet ettiler. Kimden? Anil Velid İbni Ebil Velidi, Ebi Usmanel Medini'yi. Bu zattan, yani Ebu Usman el Medini Hazretlerinden rivayet ettiler. Tirmizi ile İbn-i Hibban. Enne Ukbe tebne Müslim'in, Ukbe İbni Müslim haddesehu, onu anlatmış. Ukbe İbni Müslim radıyallahu anh kime anlatmış? Ebu Usman el Medini'ye anlatmış. Ne anlatmış? Enne Şüfeyyen, Şüfey el Esbahiyye, Şüfey el Esbahi denen zat radıyallahu teala. Bunlar sahabe-i kiramla hadis-i şerifi rivayet eden kitaplardaki yani Tirmizilerin, İbn-i Hibbanların hadis-i şerifin ravileriyle arasındaki kişiler. Şüfey el-Esbahi haddese anlattıhu Ukbe'ye. Şimdi bizim burada şeyimiz Şüfey radıyallahu anh'tan. Çünkü o demek Ebu Hureyre'yi gördüğüne göre tabiinden oluyor. Radıyallahu teala anhu mecmain. Şüfey denen zat Ukbe Hazretlerine anlatmış. Ennehu, şüphesiz kendisi dekale girdi el Medine'te. Bir kere diyor Medine'ye girdim. Medine-i Münevvere'ye girdim diyor. Feizahü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. O, yani bir de o bir acülin, yani artık biz Şüfey radıyallahu anh'ın diline çevirelim işi. Gayipten döndürelim. Yani ben diye demek istiyor. Bir acülin bir adamla karşılaştım. Kadişte ma'a muhakkak toplanmıştı aleyhi onun başına ennâsü insanlar. Bayağı bir kalabalık toplanmış. O da konuşma yapıyor. Ben Medine'ye girdim diyor. Baktım bir adam oturuyor, yani herhalde mescitte olması ihtimal kuvvetlidir. Çünkü mescidin dışında o zaman öyle yerler nerede olacak? Evler küçücük falan. İnsanlar başına toplaşmış. Fekale dedi. Yani dedim ki diyor. Men kimdir haza? Bu kişi kimdir? Kalu dediler ki Ebu Hureyre'de. Bu dediler Ebu Hureyre'dir. Radıyallahu teala. Kale anlatıyor şimdi bu zat Şüfey. Fedenevtü, ben yaklaştım diyor. Minhu ona. Yanaştım. Hatta ka'attü, oturdum beyni edeyi. Tam önüne oturdum diyor. Ve huve yuhaddithu, anlatıyor ennase, insanlara konuşma yapıyor. İşte rivayetler naklediyor. Şöyle oldu, şöyle oldu falan. Hadis-i şerifler rivayet ediyor. Felemma ne zaman sekete, sustu. Yani konuşması bitti. Ve hala yalnız kaldı. İşte insanlar sohbet bitince işte o gitti, o çıktı falan. Millet dağıldı. Kultu dedim lehu ona ki, bu Şüfey Hazretleri diyor. Eselüke, senden isterim. Bir hakkın ve hakkın, yani şunun hakkı için, bunun hakkı için, işte artık yani Allah-u Teala'nın hakkı için, ondan sonra Allah-u Teala'nın bahşi için, hani hatırı diyor. Türkçe'de biliyorsun hatır Allah'ın hatırına gibi bir şeydir. Bir hakkın, yani Allah-u Teala'nın aşkına, hani Allah aşkına. Türkçe'de biz çok bunu kullanıyoruz. Allah aşkınayı kullanıyoruz. Yani Allah hakkı için senden istiyorum. Ve hakkın diğer hakları da sayıyor. Yani işte Allah Teala'nın kendilerine hak verdiği, fazilet verdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için işte, yani onların hatırı için senden istiyorum. Ne istiyorum senden? Lema haddesteni. Yani lema illa manasına. Lema mutlaka, haddeste anlatni bana. Anlatır mısın bana yani? Lema haddeste mutlaka anlatır mısın ni bana? Bildirir misin bana? Efendim, hadisen bir hadis istiyorum. Semi'te işittin hu onu kimden? Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun bir hadis istiyorum ki sen onu ve akalte, hem işittin sonra anladın hu onu, güzelce kavradın ve alimte, bildin, ezberledin hu onu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin, anladığın, bildiğin, ezberlediğin şöyle bir hadis bana, böyle özel teke tek kaldık. Şimdiki millet işte görüyorsunuz birbirine yakışıyor, hemen bir resim çektirelim falan. Resim çektiriyor. Hiç yani bana bir vasiyet et, bana bir nasihat eder misin, bana bir dua et falan diyen az. Dua isteyen oluyor da biraz yine. Hiç böyle ne bir hadis bana söyle, ne bir ayet bana söyle diye hocalarla rastlaştıklarında diyenler yok. Meşhurlar, meşhurlarla karşılaşırlarsa işte resim çektiriyorlar, gidiyorlar. İlim merakı yok yani. O zat diyor ki ben diyor mutlaka Resulullah'tan işittiğin sallallahu aleyhi ve sellem, anladığın, bellediğin bir hadis bana anlat. Fekale dedi Ebu Hureyre de, Ebu Hureyre Hazretleri, ef'alu, yaparım dedi, tamam dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, cömert insanlar, sahabe-i kiram, devamlı zekat, ilimlerinin zekatlarını veriyorlar yani. İlmin zekatı bildiğini anlatmaktır. Levhaddisenne, elbette muhakkak anlatacağım ki sana, hadisen bir hadis ki, haddeseni bildirdi, hi onu, haddeseni bana anlattı, hi onu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Bana anlat. Akaltü, ben aklettim, anladım hu onu. Güzel anladım yani. Şimdi bazı hadisler mesela belki manasını tam ben ezberlerim, aktarırım ama fıkhını, hükmünü, manasını, tafsilatını belki diğer sahabe daha iyi anlar. Ama bunu hakikaten anladım, anladım diyor. Ve alimtü, bildim, ezberledim hu bu hadisi. Dedi tam böyle hadis-i şerifi bana anlatacak. Sümme ondan sonra neşeğa, neşeğa demek bir nara attı böyle. Aa yaptı. Bayıldı. Baygınlık geçirdi böyle. Ama sesli bağırarak. Elinde değil tabii ki. Bayıldı yani. Kim Ebu Hureyre de? Ebu Hureyre Hazretleri bayıldı diyor. Ne kadar önemli bir hadis ki onun yani anlatacağı hadisin etkisinde kalmış ve o hadis-i şerifin korkusundan bayıldı. Neşgaten. Neşgaten bir şehkaten yani. Bir bağırış bağırdı. Bir nara kopardı. Ve düştü bayıldı. Femekesine öylece biz bekledik. Kalilen biraz bekledik böyle başında duruyoruz. Şimdi ondan sonra efaka ayıldı. Yani birkaç zaman sonra yani ayıldı. Tabii o niçin bayıldı? Hadis-i şerifte cehenneme ilk gönderilecek, cehennem ateşinin kendileriyle ilk tutuşturulacağı adamlardan bahsedilecek, anlatacağı hadiste. Hani ben de onlardan olur muyum tehlikesinden ve korkusundan bayıldı. İnsanlardaki tesirlenme, insanlardaki etkilenme, sahabe-i kiramdaki takva, havf, haşyet, Allah'tan korkmak. Yani bir hadisi haşa tabii kıssa gibi, hikaye gibi anlatmıyor. Veya da ilim satmak için, işte ben Resulullah'ı gördüm işte ondan işittim işte falan hava atmak için değil. Zaten hadis-i şerifte gösteriş yapanların durumunun feciliği anlatılıyor. O onu, kendini de ona, ondan olma tehlikesine sokuyor, korkuyor. Ben sahabedenim işte Ebu Hureyre'yim, ben kesin cennetliyim diye görmüyor. Sonundan endişe ediyor, akıbetini bilmiyor. Ya sahabe-i kiramın nasıl büyük zatlar olduğu, şimdi ondan sonra Hazreti Muaviye hakkında da sonunda gelecek hadis-i şerifin. Yani biz bu insanlar hakkında nasıl konuşabiliriz yani? Biz bu insanlar, bunların bizim hiç alakası olmadığını, bizim bunlardan hayatımızın ne kadar farklı olduğunu, hocalarımızın da, cemaatlerimizin de, konuşanımızın da, dinleyenimizin de bu takva üzere olmadığımız burada anlaşılıyor. Hiçbir şey hadisi anlatırken bayılan hoca duymadık yani. Böyle bir etkilenmesinden iptal olan bir adam da görmedik yani. Çünkü neden? Yani acaba ben bunlardan olur muyum endişesi demek çok taşımıyor. Bu da neyi gösteriyor? Gaflet gösteriyor. Çünkü bir insan konuştuğundan etkilenirse keyfi kaçar yani. Bizim keyfimiz de kaçmıyor. Tehlikemiz büyük yani tehlikemiz. Hacımızın hocamızın tehlikemiz çok büyük. Zaten namaz kılan, ibadet yapandan bahsediliyor burada. Yapmayan zaten hiç konuşma. Onlardan bahsedilmiyor zaten. Onlar mevzu bahis değil, konunun dışında kalmışlar. Amel edenlerin durumu buysa, amel etmeyenleri hiç karıştırma. Amel edenlerin tehlikelerine bak şimdi. Çok acayip bir şey ya. Ayıldı diyor. Fekale dedi ki, levhaddisen elbette muhakkak anlatacağım. Kes sana hadisen. Bir hadis anlatacağım sana dedi diyor. Haddeseni onu anlattı. Haddeseni bana anlattı. Hi onu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Demek ki evdeymişler ya. Ben de böyle bir yorum yapıyorum. Hemen hadisin ilerisinde beni bozuyor yani. Kafadan konuşma demek istiyor bana. Fiyazel beyti. Bu evde diyor. Bu Kabe olmadığına göre bu evde diyor. Demek ki bir evde artık belki evin dışarıya açık önü de vardı. Herkesin girebildiği bir ev demek ki. Cami olmadığı anlaşılıyor. Bu evde bana Resulullah onu anlattı diyor. Belki bilmiyorum orayla ilgili bir özel not yoksa şeyde. Yani şu anda bulunduğumuz evde. Demek ki bir evdeymişler. Yani Ebu Hureyre'nin kendi evi midir bilmiyorum. Şerhte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bana bu evde anlattı diyor. Yani onunla benden başka yanında da kimse yoktu diyor. Bu hadisi bir tek ben duydum diyor. Burası da mühim şimdi. Hani camide cemaata sohbette anlatmamış. Bunu diyor bu evde anlattı bana. Yani benim yanımda da ondan başka kimse yok. Ma me'ana bizimle beraber yoktu. Ehadün kimse yoktu. Gayri benden başka ve gayrahu ondan başka. Gayri ve gayruhu da olabilir. Ve gayruhu dahi. Gayri benden başka ve gayruhu ondan başka. Bu da çok önemli bir tahsis yani. İkimiz baş başaydık ve bu evdeydik. İşte o sohbet yaptığı ev nereyse. Bu evde bana bunu anlattı. Ben işte o hadisi sana anlatacağım diyor. Yani benim özel duyduğum bir şey. Kimse de bunda müşterek değil. Sümme ondan sonra Neşeğa bir daha bağırdı, nara attı. Düştü bayıldı. İkinci kere. Ebu Hureyre'te radıyallahu anh neşgaten bir sayhayla haykırdı. Uhra diğer. Yani diğer bir bağırışla beraber aa dedi ve Allah dedi neyse düştü bayıldı. Biraz bekledik diyor. Sümme efak tabi o günleri hatırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona o evde tek başına kalmışken anlattığı şeyi onun büyüklüğünü, korkunçluğunu işte yeniden onu hayal edince gözün önüne getirince bir daha bayılıyor. Sümme sonra efaka ayıldı. Bir zaman geçti. Baygınlıktan kurtuldu. Ve mesela sıvazladı amveciyi yüzünden şöyle yaparız ya böyle bir elini sürdü böyle yüzüne böyle bir alnına şöyle bir yaptı. Fekale dedi bana ki Ef'alü dedi. Yapacağım dedi. Sana bir hadis anlat dedin ya bana dedi. İstedin ya benden dedi. Herkes gitti ki bana tek başımıza kaldık. Bana bir hadis söyle. Dedi tamam ben bunu yapacağım dedi. Levu haddisen ne elbette anlatacağım ki sana hadisen. Bir hadis söyleyeceğim sana. Hadde seni bana onu bana anlattı hi onu. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Ene ben ve hüve o fiyazel beyt bu evdeydik dedi bir daha şimdi. Üçüncüye şey diyor. O ve ben bu evdeyim. Ma mana bizimle beraber yoktu. Ehadün kimse. Gayri benden başka ve gayru ondan başka. Bu evde diyor ikimiz vardık. Bak şimdi de senle ben varız. teke tek sana anlatacağım. Dedi. Sümme sonra neşeha bir nara dağıttı. Düştü bayıldı Ebu Hureyre. Teradıyallahu teala. Üç kere bayıldı, bu hadis çok meşhurdur yani. Üç kere bayıldı. Neşeten bir bağırış koparttı ki şedideten, o önceki iki taneden daha şiddetli bir nara koparttı. Düştü bayıldı. Sümme sonra male böyle yanına doğru meyletti, düştü. Harran meyletti, yani yamuldu sağa veya sola, ne tarafaysa yamuldu. Harran düşerek ala vecihi, yüzünün üzerine, tam yüzüstü böyle düştü bu sefer. Yüzüstü düştü. Harran düşücü olarak meyletti. Ala vecihi, yüzünün üstüne. Fesnettü, ben de kaldırdım onu, dayandırdı onu, isnat ettim. Yani yerden kaldırdım onu böyle. Efendim, duvara doğru dayadım. Böyle dayadım. Baygındı ya, yüzün üstüne kalmasın diye. Dayadım onu. Tavilen. Bu sefer çabuk ayılmadı. Uzun bir zaman geçti. Baygınlığı geçmedi. Uzun bir zaman onu duvara veya direğe neyse isnat ettim. Dayandırdım. Sümme sonra efaka. Üçüncüden sonra ayıldı. Fekale dedi. Haddeseni, bana anlat. Yani adamlardaki etkilenme, mübareklerdeki tesirlenme. Sahabe-i kiramdaki Allah korkusu yani. Bir de burada ahirete yakini iman. Yani biz de ahirete inanıyoruz. Cennet cehennem var ama yani bir rüya gibi, bir şaka gibi mi geliyor, nedir? Bugün ölenlere artık gerçek yüzünü gösterdi. Fakat biz hayattayız, sanki hiç ölmeyeceğiz. Yani o ölür, ben ölmem falan. Aa, niye ölmüş falan. Kanser idi zaten, ölecek. Ha, öyle mi zaten, kanser idiyse ölecekti falan. Neden ölmüş? Kalp krizi geçirmiş, pıhtı atmış falan. Tam artık almış. Ha, öyle mi? Hastaydı demek falan. Biz böyle yani illa bir bahaneler bularak, bir sebepleri araştırarak, onu da şeyle kendimizi tatmin ediyoruz. Ya sen öyle değilsin, senin damarların açık falan mesela. Sen ölmezsin o zaman. Yani onlar niye ölmüş, hemen niyesini sormak bizim adetimiz olmuş. Niye adetimiz olmuş? Çünkü o sebebi sorarak, o sebep bende yoksa, bende yok ya, ben niye öleyim? Halbuki Allah için sebep lazım değil ki yani. Saposağlam adam bir anda ölüyor. Bu sefer ölümü uzak gören adam, ahireti de uzak görüyor. Ahireti uzak gören adam telaşlanmıyor. Ne gereği var ki şimdi, niye moralimi bozayım ya, niye keyfimi kaçırayım? Bu kadar günahlar var, canımın istediği işler var, bilmem ne var. Devamlı böyle ağlarsak, bayılırsak, yok kabir şöyle, mahşer böyle, cehennem şöyle. Hiç hayatımızı yaşamayız ya. Şeklinde kendi kendini avutarak, oyalandırarak, ya sana daha ölmeyeceksin, senin daha vaktin var falan, toparlarsın falan. Ya zaten senin çok iyiliklerin var, namazın var, abdestin var falan. Namaz abdesti olmayan da zaten sen iyi niyetlisin, iyi kalplisin falan. Herkese şeytan nefis bir şey bularak senin bu kadar üzülmene, bayılmana, ayılmana bir lüzum yok diye telkin ediyor. Bu şeytanın vesveselerinden de. Keşke ağlayabilsek, keşke bayılabilsek. Yani Allah korkusundan. Bayılmak zor iş. Bayılmak nerede? Ağlamak bile ağlayamıyoruz. Etkilenmek, etkilenemiyoruz. Yani cehennem hadislerini, ayetlerini dinlerken bile millet gülebiliyor. Vaazda. Veyahut mezarlıkta adamı defnederken bile millet dünya işlerini konuşabiliyor. Cep telefonunu hemen açıyor falan. Oradan müşteriyi tut diyor, geliyorum diyor. Ya orada bir ölüm vakası var, gelmişsin cenaze. Adam ahirete gitmiş, ameliyle baş başa çukuruna iniyor. Bu adam daha dönemez, bu işleri toparlayıp telafi edemez. Yani gösteriş yaptıysa tövbe edemez. Hiçbir şey iade edemez. Ne namazını iade edebilir, ne kaza edebilir. Yani borçları var, kulakları var. Hepsi gitti bu adam yani. Dönüşü yok, gerisi yok. Bu adamın durumundan bile ibret almıyor. Orada bile cep telefonu. Ha ha, iyi, mezarlıklarda bile rastlıyoruz yani. Ve cenazeyi beklerken caminin avlularında milletin hareketlerine hele bir bak. Hiç ölümden ibret alanın hali midir ya? Adam zaten farz namaza girmiyor. Namazı kılmıyor orada ya. Cenazeyi bekliyor orada. Onun için ya sahabe-i kiramdan zaten kıyas edilemez de durumumuz. Ama yani normal bir Müslüman da böyle yapmaz ya. Biz ne? Hepten anormal olmuşuk. İnsana bak, üç kere bayıldı ya. Bir hadis anlatacak, üç kere bayılmadan anlatamadı yani. Bu neden? Ahirete imandan şüphesiz inanç. Yani gözle görür gibi bir iman. Cehennem hak. Benim buna atılma tehlikem var. Henüz bu tehlike benden geçmiş değil. Peygamber olmadığına göre kimsenin sonu garantisi yok. Hiçbirimiz masum değiliz. En büyük evliya olsa imansız ölme tehlikesi taşıyor. Nasıl olacak o zaman? Korkmama geldi mi yani şimdi? Ben şöyle iyiyim, şöyle alimim, şöyle ömre yaptım, hac yaptım. Neyine güveniyorsun? Bu çok acayip bir hadis. Üçüncü kere ayıldı dedi. Haddeseni. Bana anlattı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala. Resulü Allah'ın elçisi bana bildirdi. Buyurdu ki innallâhe şüphesiz Allah tebâreke ve teâlâ. Bereketleri, hayırları çok daim olan ve çok yüce olan Rabbimiz. İzâkâne olduğu zaman yevmul kıyameti, kıyamet günü. İşte ölenin kıyameti kopmuş zaten. Senin için artık dünyada kaç yüz sene kaldı kıyamet kopmasına sana ne? Senin dönüşün buraya yok ki artık öne doğru gidiyorsun. Ondan dolayı kıyametin kopmuş oldu. Yani kıyamet belki 200 sene mi var, 300 sene mi var? 1437'deyiz. Hicri 2000'e ulaşabilir. Yani belki 400-500-600 sene de var. Yani 2000 dolabilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de beyanı veçile. Fakat sen birkaç gün içinde de ölebiliyorsun. Birkaç dakika içinde ölebilirsin. Sen artık burada senin payın yok yani. Bu kıyamet günü olduğu zaman olacak hadiseler sen öldükten sonra başına gelecek demektir. Çünkü öldükten sonra düzeltemezsin. Düzeltemeyeceğine göre şu anı değerlendirmen gerekiyor yani. Şu sohbet yapıldıktan sonra varsa durumun bozuk düzeltmeye bakacaksın. Bunun iki gün, üç gün sonrasına tehirin yok. Kıyamet kopmadı ki daha. Ya kıyamet, memmate fakat kıyamet, kıyamet. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. Sana ne göklerden, sana ne yerlerden. Bir saniye vermiyorlar ki daha sana. Kıyamete çıkıyorsun artık. Burada işin kalmadı. Onun için kıyamet günü olduğu zaman denince yani öldüğün zaman ölür ölmez senin için kıyamettir artık. Yenzilu iner. Yani Allah-u Teala'nın fermanı iner. Allah'ın zatı inmez çıkmaz aşağı. Orada müteşabihat işte. İman, İslam, ilmi, alim başında hep bunları anlattık işte. Dolu misaller, hadislerle izah getirdik orada. İman, İslam, ilmi, alim kitabımızın ilk bölümünde müteşabihat başlığı var. Müteşabih ayetler ve hadislerin ehli sünnete göre açıklanması var. O bayağı bir sayfa, 5-10 sayfadan fazla. Bu da onlardandır yani. Bu hadis gibiler. Hep orada misal verdik. Allah iner mi aşağı? Hükmü iner. Fermanı iner. Tecellisi iner. İlel ibadi kullara. Niçün liyakziye? Hüküm vermek için. Beynevum aralarında. Yani hak sahiplerinin haklarını alacak, hükümler verecek, kim cennetlik, kim cehennemlik. Bunların hükmünü, mahkeme-i kübra diyoruz. Mahkeme-i kübra ne demek? En büyük mahkeme. Yani buradaki öyle yüce divan, müce divan hikaye yani. Zaten yüce divan zaten de hikaye zaten. Adamı aklamak için operasyon yaparlar. Hiç yüce divanda da bir ceza alanı görmedim. Yaşımda çok yok ama hepsi de aklandı yani. Yüce divan orada. Mahkeme-i kübra en büyük mahkeme. Allah hüküm vermek için fermanı iner. Ve kullu ümmetin, bütün ümmetler, Adem Aleyhisselam çocukları işte böyle, o da Şisa Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, Musa, İbrahim Aleyhisselam, bütün peygamber, 224 bin peygamber. Her birinin ümmeti var. Kiminin 1-2 var, kiminin 5-10 var, kiminin çok var. Ondan sonra bir de kafirler var zaten. Münafıklar var, onları sayma. Hepsi ama bunun içinde. Bütün ümmetler casiyetün, dizüstü çökmüş böyle. Allah'ın hükmünü bekliyor. Çıt çıkartmak yok. Milyarlarca insanlar cinlerle beraber belki de trilyonlar. Cinler insanlardan fazladır. Onlar da mükellef olduğu için onların da hesabı var. Meleklerin hesabı yok. Melekler mükellef değil. Ama meleklerin ödü kopuyor zaten orada. Ondan da ödü kopuyor. Bütün ümmetler dizüstü çökmüş. Ayet-i Kerime'de Câsiye dizüstü çökmüş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Câsiye suresi var. Ve terâ kulle ümmetin Câsiye. Yani bütün her bir ümmeti Habibim göreceksin dizüstü çökmüş vaziyette böyle hakkımızda ne karar verilecek diye korku içerisinde bekliyorlar. Kullu ümmetin tüdâ ilâ kitâbiyâ. Her ümmet kitabına çağrılacak. Yani herkes amel defteriniz bu diye tek tek al eline bakalım, oku bakalım. Ellemet üzerine mâküntüm teammelûn. Bugün dünyada neler yapmıştıysanız onların karşılığını göreceksiniz denecek. Kitapları verilecek. Hâzâ kitâbuna yantıku aleykum bil hak. Bu bizim kitabımız, sizin hakkınızda hak ile hükmedecek. Yani Mevla bir sana kendi amel defterini verecek. Efendim, bir de kendi kitabını, Kur'an'ını, hangi ümmete, hangi kitap evvelce de gönderdiği sayfeler var, kitaplar var. O kitapla onu mukayese edecek. İşte sen bununla mükelleftin, ne yaptın, ne yapmadın, kitabına göre senin burada şeyin çıkacak. Fezleken, muhaseben çıkacak. Hakkında hüküm kesinleşecek. Ne zor bir şey ya. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'melun. Siz dünyada bir şeyler yapıyordunuz da biz onları bilmiyorduk mu sanıyordunuz? Diyeceğiz diyor o gün. Biz sizin bütün yaptıklarınızı yazıyorduk, yazdırıyorduk, kopyalıyorduk, meleklere kopya aldırıyorduk, şahit tutuyorduk. Şimdi de önünüze çıkarttık. İşte bu durum söz konusu olduğu vakitte kitaplar dağıtılıyor, yani amel defterleri. Fevvelü men, o kimselerin ilki ki yed'u, yani Allah-u Teala davet edecek bihi onu. Allah-u Teala'nın davet edeceği ilk kul, yani burada dizüstü çökmek manası ben verdim. Çünkü öyle esasıdır. Bazıları da parmak uçlarının üzerinde ayakta dikilmişler manası veren de olmuş. Fakat kelimenin lügat manası dizüstü çökmektir. Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor. Artık bazı hallerde diyoruz ya 70 bin, 50 bin sene sürecek. İğne asan yere düşmez, yani adam oturacak yer yok. Şimdi kıyamet günündeki haller ayet-i kerimelerde ve ayet-i şeriflerde birkaç şekilde geçtiği zaman tezat gibi görülmemesi lazım. Çünkü 50 bin sene olduğu için bazen öyle oluyor, bazen böyle de oluyor. Parmak ucuna dikildiği de var, diz üstü çöktüğü de var. Bu bir genel kaidedir. Yani kıyamette mesela onlar konuşamazlar diyor, öbür ayette de konuşurlar diyor. Şimdi orada konuşamadıkları bir merhale geçer, bir de cevap verdikleri bir yere gelirler. Şimdi bunlar birbirine zıt düşüyor diye anlamamak lazım. Yani anlamak lazım, 50 bin sene sürdüğü için farklı haller çıkacak, farklı tavırlar çıkacak. Allah-u Teala'nın ilk çağırdığı hesap için ilk çağırdığı kul yed'u bihi, ama yud'a bihi de var. Yani o zaman yud'a çağrılacak bihi kendisi. İlk çağrılacak olan kimdir? Racülün, bir adam. Şimdi burada bu kadar münafık var, kafir var, firavunlar var, nemrutlar var falan. Onlara bir şey yok. Daha başlamamış. Zaten onların hesabı belli de. İlk çağrılacak racülün bir adam, cema'a cem etmiş el Kur'an'e, Kur'an'ı cem etmiş. Yani hafız. Kur'an'ı yutmuş su gibi ezbere biliyor. Bu adamı ilk bunun hesabını görmeye çağrılacak. Ve racülün bir adam kutile öldürülmüş, şehit olmuş yani. Görünüşte şehit olmuş. Fî sebîlillâh, Allah yolunda öldürülmüş. Yani cihatta, yani hakikaten böyle fuzuli bir yerde değil. Allah yolunda, Allah için harbe gidilmiş. Gazaya gidilmiş. Orada öldürülmüş. Ve racülün bir adam da çağıracak, kethîrul mâli, o da malı çok, hayrı çok, hasenatı bol. Bu üç kişi çağrılıyor. Şu, şu, şu gelsin. Burada vasıf mühim yani. Bu vasıfta olanlar demektir. Müşahhas adamın adı belli değil yani. Ahmet, Mehmet denmiyor. Bu vasıfta olanlar çağrılacak. Fekûlü buyuracak, kim Allah ve Allah-u Teala Hazretleri. Kime lilkâri, Kur'an'ı iyi okuyana. Böyle talim, tecvid, hafızlık, belki de aşere biliyor, takrib, tayyibe, vücuhat. 10 kıraatı belki de biliyor yani. 10 değişik vecih var. Hepsini bilmiş, yutmuş yani. Onun için ona diyecek. Ele muallim, öğretmedin mi ki sana? Ma o şeyi genzeltü indirdim ala rasulü. Rasulüme, peygamberime indirdiğim Kur'an'ı ben sana öğretmedim mi? Sana hafızlık vermedim mi? Kale o diyecek, bela ya Rabbi, verdin ya Rabbi, vermez olur musun? Kale Mevla buyuracak, femazâ, peki ne şeyi amilte, amel ettin, işledin, fîmâ, ol şeyler arasındaki alimte, bildin. Yani bildiğin şeyler, ayetler mesela, 6666 ayet. Bunca bildiğin ayetler içerisinde ne amel ettin sen? Yani benim için ne yaptın diyor. Bu kadar sana nimet vermişim, ilim vermişim, hafızlık vermişim. Kale, o adam diyecek, o hafız, küntü ben idim ekûmû, kaim oluyordum. Yani namaz kılıyordum. Namazda kıyama duruyordum ayakta. Bihi o senin indirdiğin Kur'an ile ezbere bildiğim için mesela cüzlerce okuyordum. Ana el leyli, gecenin saatlerinde, ana en nehari, gündüzün saatlerinde, kuşlukta, öğlende, ikindide, gece vakti, akşam yatsı, teheccüd namazı okuyorum, Yasin'le kılıyorum mesela şimdi. Herkes Yasin ezbere nasıl okusun namazda? Tebareke herkes okuyamaz ki namazda. Yüzüne zor okuyor millet. Yani bu hafız olanın, fazla bilenin tabii ki nesi var? Böyle avantajları var. Millet gerçi patküt hafızlar da hızlı kılıyor şimdi ama bu adam diyor ki ben diyor gece gündüz saatlerinde senin Allah Resulüne indirdiğin Kur'an ile kaim idim. Ne demek kaim idim? Musalliydim, namaz kılıyordum, kıyamda duruyordum. Efendim devamlı zikir yapıyordum, ibadet yapıyordum. Kur'an'ı ihmal etmiyordum yani. Kur'an'dan gafil değildim ben. Hep Kur'an'la meşguldüm yani. Feyekulü buyur Allah Azze ve Celle. Aziz ve Celle olan Allah. Lehu ona. Şimdi bu adamın ne denmesi beklenir? Maşallah sana mübarek adam. Hadi git cennete denmesi beklenecek bir durumda. Bu adam hem Kur'an'ı iyi biliyor. Sabah akşam Kur'an'la kaim oluyor. Bu adama ne denecek? Beklenirken Allah Teala buyuruyor ona ki kezep de. Yalan söyledin. Şimdi yalan söyledin deyince hafız değildin manasında değil. Kur'an'la kaim olmadın manasında değil. Gece gündüz saatlerinde namaz kılmadın, Kur'an okumadın. Yani o adam dedi böyle yaptım. Ona yalan söylüyorsun denince yani sen bunları yapmadın manasında değil. Yalan söyledin. Ve tekulu der el melaketü meleklerle ona. Şimdi melekler adamın kalbini bilmez. Adamın niyetini bilmez. Melekler adamın dışına bakar. Ne kıldıysa, ne yaptıysa onu yazar. E şimdi melekler de Allah Teala yalan söyledin buyurunca melekler de ona derler ki kezep de yalan söyledin. Çünkü melekler Mevla'dan sonra ancak karar verebiliyorlar. Defterde çünkü adamın hafız olduğu ve gece gündüz saatlerinde Kur'an okuduğu ve namazlarda uzun kıraat yaptığı gözüküyor defterde. Meleğin gördüğü defter öyle. Adam o deftere göre yalancı değil adam. Ama Allah Teala kalbine göre muamele ediyor. İhlas babındayız ya, riya konularını konuşuyoruz. Gösteriş yaptığı için yalan söyledin. Melekler de diyor yalan söyledin. E biz Allah'a mı inanacağız, sana mı inanacağız? Melekler Allah Teala'ya bağlı. Sen yalan söyledin. Ve yekulu buyurur Allah Teala. Bel bilakis yani sen bu ilme sahipsin ama ben sana sordum ne amel ettin? Yani bildiklerinden hangisiyle amel ettin? Yani ne demek benim için ne yaptın? Benim için. Sen de dedin ki şunu yaptım, şunu yaptım. Hayır. Bel hayır. Eratte sen istedin en yukale denilsin. Ne denilsin? Fülanun falan adam kariun. Ya bu ne güzel okuyor. Talim-i tecvidi ne güzel. Kıraatı ne güzel. Ne kadar hafızlı, kuvvetli. Hatimle kıldırıyor. Gece kaç yüz kendi okuyabiliyor falan falan. Sen de belki de reklam yaptın. Teheccüd kıldığını da anlattın sağa sola şöyle. Ben bir cüz iki cüz okurum. Ya sen ne kadar okuyorsun falan. Bir havalar attın millete falan. Sen böyle denilsin istedin. Ve katkıyla muhakkak denildi zelke. Bu denildi. Senin benden alacağın kalmadı. Senin derdin buydu. Sana da bu denildi. Alacak verecek yok. Öteşti. Senin niyetin neymiş? Felanca çok güzel kıraat yapar. Bu duruma düşme tehlikesi hafızlar için geçerli. Kur'an'ı güzel kıraatı hafız olmaz. Ama kıraatı güzel olanlar var. Bunlar için geçerli. Çok tehlikeli bir hal. Gösteriş. Ve yutan sonra getirir bir sahibi mali. Mal sahibi zengin adam. Çağırın gelsin. Feyekulü buyurur Allah Teala. Elem üvessi'. Genişlik yapmadın mı? Aleyke sana. Yani sana çok mal verdim işte neyse tarla verdim, para verdim işte imkanlar verdim sana. Hatta taklem eda bırakmadım ki seni. Tehtacı muhtaç olasın ila ahadin. Kime ila ahadin? Herhangi bir kişiye muhtaç olacak durum bırakmadım. Kendi başına yaşadın, yedin, içtin, yedirdin, içirdin. Yani kimseden bir şey almaya da lüzumun yoktu. Zengin idin. Öyle mi? Kale diyecek o adam. Bela ya Rabbi. Evet ya Rabbi. Sen buyurduğun gibidir. Sen bana nimetler çok geniş ihsan ettin. Kale Mevla buyurur. Femaza peki ne şeyi? Amilte işledin. Fima o şeylerdeki mallardan, mülklerdeki ateytü ben verdim kesana. Ben sana bu kadar verdiğim mallarda ne işledin? Ne işledin ne demek? Ne işlediğinin manası neymiş? Benim için. Li. Onu anlamak lazım. Burada ibarede geçmiyor. Yani ne amel ettin derken görünüşte amel etti. Fakirlere verdi, akrabaya verdi, yedirdi, içirdi. Borcunu ödedi falan. Ama burada li'si mahsuf yani. Sen benim için, li benim için. Benim için ne amel? Muhlisan li. Yani muhlisan halis kılarak, yaptığın işi halis kılarak, tahsis ederek li bana demektir. Burada ibarede o yok. Ama manadan anlaşılıyor. Çünkü ne amel ettin? Adam da diyor şu amel ettim. E Mevla da buyuruyor ki yalan söyledin. E şimdi bu adam hakikaten bu ameli etmiş. Defterde de melekler görüyor. Bu yalancı olmuyor ki esasen. Ama Mevla'nın sorgusundaki maksadı ne? Benim için ne amel ettin? Bana karşı benim için yani bana diye çıkarabileceğim bir amelin var mı? Sırf bana ait olmuş ortak yok. O görsün bu beğensin o desin yok. Sırf benim için. Gale adam dedi ki küntü ben idim asılu vasfediyordum ben rahime. Rahimi yani anne rahminden gelen akraba ve teallukat. İşte anne rahminde beraber olduğunlarım var. Kim onlar? İşte kardeşlerin oluyor. Senin annenin efendim rahmindekiler senin kardeşlerin oluyor. Annenin annesinin rahmindekiler senin efendim teyzelerin dayıların oluyor. Babanın annesinin rahminde birleşenler halaların amcaların oluyor. Böyle böyle rahim bu demek yani. Bunların hepsi seninle müteallik. Çünkü amcanla baban aynı rahimdeydi. Şimdi ben sıla-i rahim yapıyordum. Yani akrabamı arıyordum, soruyordum. Sıla-i rahim kardeşlerim, işte erkek kardeşim, kız kardeşim fakir mi düşmüş, efendim dul mu kalmış, yok sonra babamın, amcamın, halası, teyzesi falan hepsini arıyordum. Dayılar, teyzeler, halalar, amcalar bunları hep nasılsınız, iyi misiniz? İşte arıyordum, gidiyordum, geliyordum. Ve tesaddeku sadaka veriyordum. Muhtaçlar var akrabasında herkesin çıkar. Onlara bağış yapıyordum, hayır yapıyordum. Yani bunlar var defterinde, bunları yapıyor. Feyekulü der Allah ve Allah Teala ona. Kezep de, yalan söyledin. Çünkü ben sana ne yaptın soruyorum. Benim için ne yaptın soruyorum. Sen diyorsun ki şunları yapıyorum. E benim için değil. Yalan söyledin. Ve tekulü söyler el melaketü. Melekler de der, kezep de. Onlar da melekler, orada hesap gören melekler. Yalan söyledin. Ve kulullahu teala, o zaman Allah Teala buyurur, bel bilakis eradde sen istediğin en yukale denilmesini. Ne denilsin? Fülanın falan adam cevadün, çok cömerttir. Bütün akraba konuşsun. Köydekiler konuşsun. Memlekettekiler konuşsun. Öyle eskiden küçük yerler zaten cömertler bellidir. Para çok verenler herkes ağa olsun. Ağa neli tutulmaz. Adama ağa derler. Oo, bu adam tam ağa paşa yani böyle. Ne cömert adam denilsin istedin. Fakat gıyle muhakkak denildi zâlike. Bu da denildi yani. Sen şimdi benim için ne yaptın soruyorum. Sen şu kadar sadaka verdim diyorsun. Peki sen denilsin diye niyet etmişsin. Bu da denildi. Bu benim için ne kaldı? Sen ortak koşuyorsun bana. Ve yuta. Bu üçüncüsü de hepten acayip. Getirilir billezi o kimse ki kutile. Öldürüldü fi sebilillah. Allah onu da öldürmüş ya. Harbe gitmiş, cihata gitmiş. Belki İstanbul'u fethinde adam. Fatih Sultan ordusunda yani. Olamaz mı? Kıbrıs'ta Allah için gidildi mesela. Oradaki Müslüman Türkler kurtarılmak için gidildi. Kıbrıs çıkartması oldu. Daha yakın tarihte bile. Bu şekilde orada öldürülmüş. Yani kafirler tarafından. Fekulü der Allah-u Allah-u Teala levona fî mâzâ. Ne şey hakkında kutilde öldürüldün? Sen ne uğurda öldürüldün? Fekulü o der ki ey Rabbi, ey benim Rabbim. Emerte sen emrettin bil cihadi, cihat etmemizi. Fî sebilike senin yolunda. Fekateltü ben de Müslümanların komutanıyla, Müslümanların ordusuyla cihada katıldım ve savaştım. Hatta kutiltü ve o yolda öldürüldüm ben. Kafirler tarafından öldürüldüm. Cihatta meşru senin yoluna çıktım ben. Feyekulullah Allah Teala buyurur levona kezep de. Yalan söyledin. Niye? Sen diyorsun ki Allah yolunda. Yani sen orada harpte öldürüldün. Doğru söylüyorsun. Ama Allah yolunda demende yalan söyledin. Çünkü dedi, Allah yolunda olması için Allah için olması lazımdı. Şu beğensin, bu cesur desin, düşünmemen gerekirdi. Senin niyetin bu değildi. O zaman sen yalan söyledin. Ve tekulül melaketü, melekler de der ki kezep de. Yalan söyledin. Allah Teala senin kalbini, niyetini senden iyi biliyor. Kim kandırıyorsun derler. Ve yekulullah, Allah Teala buyurur. Bel bilakis erat desen, istediğin en yukale denilsin. Ne denilsin? Fülanı falan adam, senin için yani falanca kişi, ceriün. Cüretlidir, cesaretlidir, şecaatlidir. Herkes dururken evvela bu daldı gitti. Millet korkuyordu, diğer askerler falan. Bu hiç korku nedir bilmez falan. Sen bunun denilmesini istedin. Fakat kıyla muhakkak denildi zelke. Bu da denildi. Şimdi hepimizin böyle yaptığımız işler var. Kendimize göre bir amellerimiz var yani. Burada Allah için mi yapıyoruz? Gösteriş mi katıştırıyoruz? İşitsinler, beğensinler. Milletin gördüğünde sevinmek. Millet görmezse, o iş duyulmazsa üzülmek. Ya yaptık ama boşa mı gitti falan. Haşa. Ya Allah için yapıyorsun, hala diyorsun ki boşa mı gitti. Niye ki millet duymamış? Ya sen ihlas nedir ya? İhlas nedir? Sen kimin uğrunda yapıyorsun? Diyorsun ki Allah için. Rızan lillah. Allah rızası için diyorsun. Ya bunu dedikten sonra da o duymuş duymamışın nasıl düşünürsün? Bunu düşündüğün anda ihlası bozdun ya. Çünkü senin rızası için yaptığın zat gördü. Kesin gördü. E şüphen varsa zaten kafir olursun. Allah gördü mü acaba desen. E madem Müslümansın, Allah kesin gördü. Ve bildi. Buna inanman lazım Müslüman olanın. E buna inanan adam niye başkası görmedi diye üzülüyor? Maalesef bizde bu arızalar mevcut yani. Herkesin kendine göre. Hacısına, hocasına, hafızına, şehidine, gazisine, zenginine, para verenine, hayır sahibine, hepsine dokunuyor bu hadis-i şerif. Herkese. Tümme darabe, sonra vurdu kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah vurdu ala rukbeteyye, benim iki dizime vurdu diyor. Ebu Hureyre diyor ki, bu evde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle benden başkası yoktu. Sade bu hadisi bana anlattı. Ondan sonra hadisi bitirdi diyor, iki dizime şöyle bir vurdu diyor dizlerime. Mübarek eliyle dizlerime vurdu. Fekale buyurdu. Ya Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre, ülâket selâsetü, bu üç kişiyi anlattım ya sana. Bu belli bir şahıs değil ha. Adı Ahmet oğlu Mehmet değil bu. Bu üç vasfın sahipleri. Bu üç vasfın sahipleri belki binlerce çıkacak. Allah'ın kulları içinde Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Bu üç vasıfta yani bulunan bu üç kişi var ya. Evvelu halkillah. Allah'ın mahlukatını yarattıklarının ilki olacaklar. Ki tüs'aru, tüs'aru da olur. Kızdırılacak, tutuşturulacak. Bihim onlarla ennaru, cehennem ateşi, yevmel kıyameti. Kıyamet günü cehennem ateşine ilk atılacak ve cehenneme ilk çıra olacak ve cehennemin ilk tutuşturacak, kendiliğiyle tutuşturulacağı tutturak der defansları. Cehennemin ilk tutturakları bu üç kişi olacak. Yani Firavun duruyor, Nemrut duruyor, Karun duruyor. E sen zaten yavursun, hele senin zaten yerin belli diyor. Hesabı görürken diyor ki, evvela bu gösteriş yapıp da Allah için yaptım deyip de milleti kandırıyor, kendini kandırıyor, beni de kandıracağını zannediyor. Onun için bunlar ilk olarak atılmayı hak ediyor. Bu tehlike senin benim hakkımda var. Kafirlerden evvel belki de bu vasıfta olanlardan, bizden demeyelim, kendimize yakıştırmayalım inşallah. Allah'a karşı hüsnü zan üzere olalım inşallah, biz onlardan olmayız diye tabii niyaz edelim. Niye kendimizi o kötü durumda kesinleştirelim? Kesinleştiremeyiz. Korkacağız. Ama Allah'ımıza güveniyoruz. Bizim niyetimiz Allah içindir hakikaten. Yani bir sabah namazına kalkıyorsun. Şu zor iş yani. Kimsenin görmediği bir saatte uyusan, kimse de namaz kıldın kılmadın soracak kimse de yok. E sen orada uykunu feda ediyorsun falan. Bunlar tabii Allah için yapılacak şeyler hakikaten. Riya girmemesi lazım. İlk bunlarla cehennem tutuşturacak deyince Ebu Hureyre de hadis hafızı ya, hadisler ezberliyor ya, acaba ben de böyle derim Allah'a ki yarın ne yaptın, ne amel ettin? Derim ki ya Rabbi ben işte Resulünden hadisleri işittim, millete anlattım falan filan senin rızan için. Mevla ya derse bana ki yalan söyledin. Sen de ne kadar hafızası kuvvetli, ne kadar efendim takva sahibi, Resulullah'ın sahabisi falan diye beni met etsinler istedim belki diye korkuyor. Korktuğu için üç kere bayılıyor ve ayılınca ancak bu hadis-i şerifi nakledebiliyor. Kâle el-Velîd Ebu Osman el-Medîniyyû, bu hadisin ilk ravisi Ebu Osman el-Medîni anlatıyor şimdi. Hadis bitti. Ve ekberani bana bildirdi Ukbetü, Ukbe bana bildirdi diyor. Ukbe'ye de kim bildirmişti? Şüfey el-Asbahî. Enne Şüfeyyen, Şüfey Hazretleri yani Ebu Hureyre'den duyan, yanına girdim de bana bir hadis ne olur anlat dedim diyen Şüfey. Bu zat hüvellezi o kimsedir ki dekale girdi ala Muaviye. Bir gün Muaviye radıyallahu anh tabi müminen emiriyken onun yanına girmiş. Ve akbara haber vermiş o ona bir hadis. Bu hadisi o da ben Ebu Hureyre'den duydum diye Hazreti Muaviye'yi. Çünkü sahabede hep birbirinden nasıl duyacak? O günkü imkanlar şartlar dahilinde Ebu Hureyre belki de 10.000'den fazla hadis rivayet etmiştir. Belki bize ulaşan 5.000 küsurdur. Belki de 10.000, 20.000 hadis nakletmiştir. Fazlası da vardır. Hepsi kitaplara da dahil olmuyordu. Kitaplara girmeyen de var. Hazreti Muaviye bunu duymamış. Zaten Ebu Hureyre diyor ki ben diyor bir tek ben duydum diyor zaten. Şüfey radıyallahu anh'a da o anlattı ya. O da gitti bunu Hazreti Muaviye'ye anlat. Kâle Ebu Osman bu ikravi Ebu Osman Hazretleri diyor. Ve haddeseni bana anlat el ala übnü Ebi Hakim. Ala übnü Ebi Hakim anlattı ki ennehu kendisi kâne imiş seyyâfen kılıç bakımcısıymış. Kılıçlarına hazırlıyormuş. Li Muaviyet. Muaviye radıyallahu anh'ın kılıçlarının bakımıyla görevli muazzaf kişiymiş. Kale o anlatıyor. Fedekale girdi aleyhi Muaviye'nin yanına radıyallahu anh. Racülün bir adam. İşte o Şüfey olacak. Fehbara bildirdi ona bihaza. Bu hadisi ona nakletti. Ebu Hureyre'de. Dedi ki Ebu Hureyre'den böyle işittim. Ebu Hureyre'de kimden işitti? Resulullah'tan işitti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve radıyallahu anh sahabeti ecma'in. Ben diyor o Hazreti Muaviye'nin kılıç işlerine bakan bir gün diyor yanındaydım diyor. Bir adam yanına girdi diyor. Bu hadisi Hazreti Muaviye okudu diyor. Hazreti Muaviye'nin yanına girdi. Bu hadisi anlattı. Fekale dedi Muaviye diyor. Muaviye radıyallahu anh dedi ki gadfu ile gerçekten yapıldı bihaulâ'yı bu kişilere haza bu muamele. Ya Allah yolunda öldürülmüş bir adama demek mahşerde böyle yapılacak. Resulullah Efendimiz mahşeri Mevla bildiriyor ona. Mahşerde ne olacağını şimdiden anlatıyor ona. E peki şimdi Allah yolunda canını vermiş adam. Canını. Candan öte ne kalmış? Canını vermiş adam. Görünüşte. Bu adama böyle yapıldı. İlk cehennem bununla tutuşturuluyor. Öbürü malını vermiş. Kolay bir şey değil. İki kuruş para verirken elimiz titriyor yani. Mallarını hep dağıtmış Allah yoluna. Görünüşte. Ya bu adam cehenneme ilk atılan oluyor. Öbürü hafız Kur'an'ı ezberlemiş, yutmuş sabah akşam namaz, kıraat, uzun kıraatler. Bu adam öyle okumuş okutmuş neyse. Bu da cehenneme ilk atılan oluyor. Ateş bununla yakılıyor, tutuşturuluyor. Bunlara bu yapıldıysa, diyor Muaviye Hazretleri. Fekeyfe ya nasıl yapılır bimen o kimselere ki bekiye kaldı minennas. İnsanlardan geri kalanına ne yapılacak o zaman? O zaman onlar delik deşik edilecek. Hiçbir amelin sana kalmaz. Çünkü Allah için yapmış mısın, yapmamış mısın? Sümme sonra böyle dedikten sonra beka ağladı Muaviyeti. Muaviye radıyallahu anh ağladı. Şimdi Hazreti Muaviye'den bahsediyorsun. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz'in tırnağı etmez. O ayrı bir şey. Ama biz de onun tırnağı etmeyiz. Burada bir meratip vardır. Bu mertebelere göre Hazreti Muaviye sahabenin en ednasından da değildir. Orta seviyede bir sahabenin orta seviyesi var. Bir de edna seviyesi var. Fıkıhta ve ilimde fakihtir. İbn Abbas 13'ün derdi ki fıkıh çok iyi bilir Muaviye derdi. Fakihtir bir defa. Normal sahabe de değil. Bir de tabii ki Hazreti Ali ile biz denk tutmuyoruz onu. Hazreti Hasan ile Hüseyin ile tabii eş tutmayız. O Hasan Hüseyin de sahabe olduğu için. Onlar Efendimiz'in parçalar, Ehl-i Beyt başımızın tacı. Ama bu da mübarek adam işte sahabe böyle insanlar diyorum sana. Başta da ağladı bükahen ağlamaklık oldu. Şediden o kadar şiddetli ağladı. Bir insanda Allah korkusu olmasa, takva olmasa bu kadar ağlar mı bu hadisten ya? Hatta zanenne, neticede biz zannettik enne o halikün herhalde ölecek dedik diyor. Yanındakiler baktık kendinden yani kendini kaybetti. Kendi kaybetti diyorduk biz bu ayılamaz daha bu vaziyette ölür gider. Nasıl Allah'tan korkuyorlar? Nasıl ahirette? Hazreti Muaviye Emirül Müminin dünyanın kralı o zaman yani. Devletin reisi. Devlet zaten İslam devleti bütün dünyaya sarılmış. Maddi imkanlar her şey elinde. Bu niye ağlasın bu kadar? Yani dünyalık bir şey düşünen böyle ağlar mı? Niye biz ağlayamıyoruz bu hadisi duyduk şimdi? Ben anlatıyorum. Niye bir damla gözümden yaş çıkmıyor? Sen dinliyorsun. Nasıl hiç ağlamıyorsun, bayılmıyorsun mesela? Etkilenmek bu kadar da onun için. Hazreti Muavi niye ağlıyor da ölecek duruma gelmiş? Bu insanlardaki Allah korkusu sahabede farklıdır. Onun için Hayrettin Karaman. Ben sevmiyorum, beğenmiyorum. Sen kimsin? Allah'tan bu kadar korkan insanlar hakkında sen nasıl konuşuyorsun? Ve kulna, biz dedik ki gacca'e, muhakkak geldi ne abi zâzer racul, bu adam, yani bu şüfey denen kişi geldi bize bir şerrin. Şerle geldi. Yani bu adamla ne şer getirdi bize ya? Geldi halife. Halife ölecek. Bir hadis anlattı. Halife helak ol. Yani ne anlatıyorsun arkadaş böyle şey, veyahut da ne sana mı sordular falan diye biz diyor aramızda konuştuk diyor. Bu adam niye böyle yaptı, geldi ne anlattı buna ya? Halbuki bu hadisi anlattı. Başka bir şey anlatmadı yani. Tüm mefaka sonra ayıldı Muaviyet. Bak hani Ebu Hureyre gibi. O da baygınlaşmış. Sonra ayıldı. Ve mesela sıvazlat sildi anveci, yüzünü böyle yaptı. Ve kale dedi sadakallahu ve rasulühü. Allah ve Resulü doğru söyledi. Ayetler, hadisler doğru söylüyor. Yani hem bu hadise iman ettim dedi. Zaten iman etti ama ne biçim iman etti ki, ölecekti az daha yani. Sonra da ayet okudu. Bu ayet-i kerimeden de diyor bu hadisin doğruluğu anlaşılıyor. Ne kadar alim. Hemen ayetten de oraya bağlantı kurdu. Ne buyuruyor Rabbimiz Hud suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimelerinde? Men kâne yuridül hayâte dünya ve zînetihâ. Her kim dünya hayatını ve süslerini istiyorsa, yani namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor, zekat veriyor, hayır yapıyor, ders okutuyor, vaaz ediyor, cihada gidiyor, şehit düşüyor, gazi oluyor. Fakat burada maksadı eğer dünyanın ve zinetinin tahsili ise, yani dünyayı elde etmek, işte adamlar beğensinler diye, görsünler diye, işitsinler. Millet de senin hakkında lehinde böyle konuşunca, senin namın, şanın yürüyünce falan sen de seviniyorsan, buradan bir metalanıyorsun yani, bir zevk alıyorsun bundan. O zaman ne oldu? Sen dünyalık istiyorsun. Dünyada itibar istiyorsun. Herkesin hürmetini istiyorsun. Elini öpsünler, önünde eğilsinler falan. Aa, sayın gazim, işte muhterem gazim falan. Kıymetli hocam, işte hafızım falan. Sen istiyorsun dünyada itibar. Öyleyse nüveffi. Bolca veririz ileyim onlara. Amalehum. Yaptıklarının karşılıklarını fiha dünyada. Ve onlar fiha dünyada. La yukasun. Hiç eksik bir şeye ile karşılaşmazlar. Yani namlarını yürütürüz, şanlarını yürütürüz. Dünyada herkese onlar için ne büyük hafız, ne güzel kari, işte ne mübarek şehit arkasından. Onu duyamıyor da öldü gitti ama. Ondan sonra bu adam ne cömert, ne kadar hayır sahibi ya falan. Bu karşılığı bu oluyor. O karşılığını hiç eksik etmem diyor. Milleti tam konuştururum diyor yani. O da bayılır diyor böyle. Havalanır, şişer. Alacağı dünyada biter. Ülâikellezîne leyselûm fil âhireti. Ülâike, işte onlar, ellezîne, o kimselerdir ki leyselûm, onlar için yoktur. Fil âhireti, ahirette. Şimdi bu adam namaz, abdest, bu kadar hayır yaptı. Ahirette de karşılığını görecekti. Ahirette onlar için yoktur. İllen nâr, ancak ateş var. Bu ayet bak hadisle nasıl uydu diyor. Hazreti Muaviye ayet, Allah doğru buyurmuş. Bak bu ayet de aynı manada diyor. Ahirette karşılıkları ancak ateş olacak. Ve habita, boşa gitti ma o şeyler ki sane'u, yaptılar fiha. Dünyada yaptıkları ahirette boşa gitti. Namaz Allah için çıkmadı. Oruç Allah için çıkmadı. Cömertlik Allah için çıkmadı. Şehitlik Allah için çıkmadı. Niyet Allah için olmadığından boşa gitti. Ve batılun, batıldır. Batıl Türkçeleşmiş artık. Ziyan oldu, boşa gitti. Ma o şeyler ki kânû idiler ya'melûn. Neler yapmaktaysalar, yani sabaha kadar teheccüd kılıyor ya, 50 sene, 60 sene, 70 sene ibadet yapan adam var takva üzere. Görüntü bu. Ama meğer niyeti desinlermiş ya. Ne kadar da zahmetli iş değil mi ya? Uykusuz kalıyor, yorgun kalıyor, aç susuz kalıyor, parası gidiyor. Yani bunlar kolay işler de değil. Ama gösteriş öyle bir şey ki, işitsinler, beğensinler duygusu öyle bir şey ki, adam nam olsun kar olmasın hesabı, her türlü zahmete girer, yeter ki desinler. Ya bu kadar enayilik, avanaklık olur mu? Bunun demesinden ne kar var ya? Ahirette boşa gitti. E dünyadaki demesi havaya gitti. Desin dedi ya havaya. Dedim ki ne cömert adam ya. Havaya gitti ya bunu. Cebine ne girdi ya? Defterine ne yazıldı bunda? Onun için yaptıkları boşa gidenlerden olmamak için illa ihlasın yolunu bulmak lazım. İhlasın yolu tarikattan geçer. Tasavvuftan geçer. Allah'ı çok zikretmekten geçer. Şeriatın üç temeli var. İlim, amel, ihlas. İlim bilmektir. Hocalardan dinlemekle, kitaplardan okumakla kazanılır. Amel tatbik etmektir. İnsan okuduğu, bildiği şeyleri kendi başına da tatbik edebilir. Ama ihlas Allah'ın sırrıdır. Yaptığını sırf Allah için yapmak için kalbinde Allah'tan gayri masiva kalmaması lazım. Kalmaması için operasyon yapıp kalbi tasfiye ve tezkiye etmek lazım. Bunun için de zikirle meşgul olmak lazım. Bu zikir de kendi kafana göre olmaz. Bir mürşide intisab ile manevi yolun yöntemlerini öğrenerek huzur üzere, rabıta üzere, murakabe üzere. Bak burada meseleler var. İhlası kazandın mı daha kim görmüş, kim görmemiş, arkada kim varmış, önde kim varmış hiç senin umurunda olmaz. Çünkü sen sırf Mevla ile olursun. İhlas kazanmayanın sonu olur iflas. Eli cebi boş gider ahirete. Onun için amel çokluğuna itibar yoktur. Kulundan Halik hoşlanmayınca, yaratan seviyorsa, hoşlandıysa ameline itibar var. Yoksa çok amelle gitmişsin ahirete. Niyet ne? Benim için ne yaptın diyor sana. Ne yaptın demiyor ki. Benim için ne yaptın? Onun için mutlaka şu ihlası temin, sohbetlere devam. Bu hadis-i şerifleri dinlemenin çok faydası var. Hiç bak böyle bir şeyden haberim bile yoktu bak. E şimdi biraz daha tedbirli olursun. Biraz daha düşünürsün. Gösterişe girmemeye çalışırsın. E bundan dolayı İhya-ül Ümit'in de İmam Gazali Hazretleri ihlası tam anlatır. Tarikat-ı Muhammediye kitap İmam Bir gibi. Tabii Halihazır Efendi babamız derdi ki kitapları derdi yapraklarıyla yeseniz gram ihlas kazanamazsınız evladım. Çünkü mesele nedir? Onu dinledikten sonra hayata geçirme meselesidir. Hayata tatbik. Bunun için de yine ilimsiz olmaz. Yani ilimle yetmez ama ilimsiz de hiç olmaz. Çünkü neden? Bilmiyorsun ki yolu yöntemi bilmeyen nereye gidecek? Bilen her bilen amel edemez. Her amel eden ihlası kazanamaz. Ama ihlası kazanmadan evvel de ilim amel şarttır. E neden? Amel yoksa nerede ihlas yapacaksın? Hiçbir şey yapmamışsın ki. Hiçbir şey yapmayanın da ihlas nereden arayacağız? Demek ki yine ihlasın evvelinde mutlaka sohbetlerin dinlenip eserlerin okunması yani ilim şart. Önce bileceksin. Sonra amel edeceksin. Sonra da bu yaptığını yaparken Allah için yapmanın yolunu, yöntemini bulacaksın. Orada seni teşvik eden, tahriz eden, tahrik eden unsurlar var. İlimde bunların çareleri var. Yani Efendi Hazretleri çok kısaca bir şöyle bir şey derdi. Bu çok önemli bir şey. Efendi Hazretleri bunu her vaazda böyle konu geldi mi böyle mesela işte para toplanırdı, ilan ederdi. Şuraya yardım yapılacak şu camiye falan. Pazar sohbetten çıkarırdı cüzdanından. Bir para işte neyse gözü çok seçemezdi paraları zaten. Tanımazdı da paraları. Çıkarırdı böyle bir paralar verirdi böyle. Derdi ki bunu şeye götürün kapıdaki kutuya atın derdi. Kürsüden verirdi. Sonra da derdi ki yani teşvik için yapıyorum. Sizi de teşvik için veriyorum böyle ortadan açıktan veriyorum derdi. Ondan sonra da peşinden kısa bir cümle söylerdi. Bu bize şiar olsun. Ya derdi size göstersem ne olur, işittirsem ne olur, beğendirsem ne olur. Kimsenin cenneti yok, cehennemi yok. Cehennem sizin değil ki derdi. Beni onlar kurtarasınız veya içine atasınız diye sizden korkayım veya sizi sayayım, adam yerine koyayım. Cennet sizin değil ki size beklentiye gireyim ki bu adam belki beni cennete koyar. Cennetiniz yok, cehenneminiz yok derdi. Ben size neyini göstereceğim derdi. İşte burada bir şuur veriyor yani. Bir insan bir şey düşünüyor. Ya bu adamın cenneti yok, cehennemi yok. Ben fuzuli buna ne gösteriyorum ya? Ben kalbime niye bu görsün, bu beğensin diye düşünce koyuyorum. Bu adam aciz, benden beter yani. Bu adamın beğenmesi bana ne kazandırır ya? Ya bu şuur kısaca ben söylüyorum yani. Bir kısa bir şuur. Efendi Hazretlerimizin anahtar cümleleri var. Bunlarla hareket edersek hayatımız boyunca amellerimiz halisan li vecillah olur. Biz de muhlislerden oluruz inşallah. Ve yarın ahirette de müflihlerden oluruz inşallah. Felaha ereriz umduklarımıza nail. O korktuklarımızdan emin oluruz. Ya Rabbi bu hadis-i şeriflerin ravisi, bu zatlar hürmetine, tabi'in hürmetine, Ebu Hureyre radıyallahu anh hürmetine, hadis-i şerifin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, yüce zatın hakkı bahşi için, ya Rabbi sen cümlemize ihlas nasip eyle, işlerimizde bizi iflas etmekten, ahirette boşa çıkmaktan muhafaza eyle, Bu şuuru bize ilham eyle. Bu şuura ermeden ruhlarımızı kabzeyleme. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.